owoce dowozimy każdego dnia. A ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 24 kwietnia. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Są zarzuty dla policjanta, który użył gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej. Śląscy leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Nawet dwugodzinny intensywny deszcz powoduje tylko zmoczenie tej wierzchniej warstwy. Do 12 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Ratownicy wydobywają spod gruzów kolejne ciała. Do pierwszych eksplozji w Kijowie doszło o 1 w nocy. Ukraińska obrona powietrzna nie była w stanie poradzić sobie z tak dużą liczbą dronów i rakiet, którymi uderzyła w ukraińską stolicę Rosja. Agenci CBA przeszukali siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Koszykówki w 16 miejscach w kraju. Sprawa dotyczy podejrzenia wadliwego rozliczenia faktur VAT przez szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza, informuje prokurator Mariusz Marciniak. Mechanizm tego przestępstwa polegał na wystawianiu przez Radosława P., prowadzącego działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo handlowo-usługowe, faktur dotyczących pośrednictwa handlowego na rzecz Polskiej Ligi Koszykówki SA i na rzecz Polskiego Związku Koszykówki. Czy to pośrednictwo było konieczne i czy właśnie Radosław P. był jedyną osobą, która mogła tego pośrednictwa udzielić, no to wykaże prowadzone śledztwo. Faktury zostały wystawione na kwotę 9 300 000 zł. Radosław Piesiewicz na konferencji prasowej powiedział, że to walka polityczna. Wczoraj odbyło się spotkanie z kilkoma osobami. Padła bardzo mocna deklaracja z mojej strony, że nie zrezygnuję z prezesowania w Polskim Komitecie Olimpijskim i zapraszam wszystkich chętnych do wyborów w roku 2027. I dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do mnie do domu moich rodziców, do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to niezwykła zbieżność i niestety od początku walka polityczna. Za tak zwaną zbrodnię VAT-owską grozi do 25 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzut czynnej napaści i przekroczenia uprawnień policjantowi, który użył gazu pieprzowego wobec posłanki Barbary Nowackiej. Dawidowi B. grozi do 10 lat więzienia. Do incydentu doszło podczas manifestacji w imię matki, córki i siostry w listopadzie 2020 roku w Warszawie. Rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba mówi, że policjant użył gazu po okazaniu legitymacji poselskiej. Trzykrotnie użył wobec niej środek przymusu bezpośredniego w postaci środka obezwładniającego, to jest ręcznego miotacza gazu pieprzowego, kierując go w jej twarz z odległości mniejszej niż pół metra. Zaraz po incydencie Barbara Nowacka złożyła zawiadomienie. W kwietniu 2021 roku stołeczna prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Wcześniej niż planowano z powodu ulewnego deszczu i burzy zakończyły się uroczystości w Auschwitz-Birkenau. Do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego przeszedł Marsz Żywych. Ceremonię w obozie w Brzezińce śledziła Agata Król. Uczestnikom marszu towarzyszyły silne emocje, a obecność na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady to dla wielu przeżycie związane z rodzinnymi historiami. Nancy Pentyra, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, o swoim teściu mówi bohater. Tylko on przeżył z rodziny. My father-in-law's entire family was murdered. Cała rodzina mojego teścia została zamordowana. Wizyta w tym miejscu jest dla mnie potwornym przeżyciem, bolesnym, pośród dusz zmarłych. Ale jestem tu, bo czułam, że musiałam tu przyjechać. Przyjechałam tu dla dzieci i dla wnuków, którzy muszą znać naszą historię. Musimy być silni i musimy przetrwać. Podobnych historii w Oświęcimiu były tysiące. Najbardziej wzruszały opowieści ocalałych. Przyjechało ich 79. Ich przesłania do młodszych pokoleń były podobne, by być silnym, by przetrwać i nigdy więcej nie dopuścić, by historia powtórzyła się. Agata Król, Polskie Radio. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach na Śląsku. Na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskiej wilgotność ściółki spadła poniżej 15%. Oznacza to bardzo poważne niebezpieczeństwo zaprószenia ognia. Leśnicy apelują o ostrożność, bo zapowiadane intensywne opady nie poprawią sytuacji. Nawet dwugodzinny intensywny deszcz powoduje tylko zmoczenie tej wierzchniej warstwy, pod którą znajduje się sucha poducha. W związku z tym też chciałbym zaapelować o rozsądek. Statystyka nieubłaganie wskazuje, że większość pożarów lasu to jest celowe bądź niechcące zapuszczenie ognia przez człowieka. Mówi Roman Suska z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w całym kraju. Jedynie w Ełku powietrze jest umiarkowanej jakości. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 17%. Zielona energia pochodzi z turbin wiatrowych i elektrowni słonecznych. Oszczędzanie zalecane jest między 19 a 22. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta 5 w Trójce, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Umowne ciężary już na początku turnieju w Madrycie. Iga Świątek broni tu tytułu, ale jak doskonale wiedzą kibice tenisa, ostatnio jest w dołku. Na potwierdzenie przegranej pierwszy set 4-6 w pojedynku z Aleksandrą i Jalą. Drugi wygrany do 4, w trzecim decydującym było już łatwiej. Wiceliderka rankingu WTA zwyciężyła do 2 i zrewanżowała się Filipince za niedawną porażkę w Miami. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Linda Noskowa, z którą z reguły toczy bardzo zacięte spotkania. Wcześniej do trzeciej rundy tej samej imprezy po morderczym trwającym blisko 3 godziny pojedynku awansowała Magdalena Fręch. W 3 setach pokonała Hiszpankę Jessica Bouzas-Maneiro. W męskiej imprezie w stolicy Hiszpanii zagra mimo przegranych kwalifikacji Kamil Majchrzak. Uzupełni wakat w drabince jako lucky loser po kontuzjowanym Carlosie Alcarazie, którego kibicom dyscypliny nie trzeba przedstawiać. Roberta Korzeniowskiego generalnie nie trzeba. Nazwisko 4-krotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym widnieje w nazwie imprezy prestiżowej, którą sam organizuje. Przy okazji meetingu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup 4 maja na pętli wyznaczonej przy ulicy Świętokrzyskiej odbędzie się wyścig na 20 km dla światowej elity chodziarskiej, ale także impreza popularyzująca bieganie. Dlaczego warto chodzić, tłumaczy czołowy polski chodziarz Macher Ben Chlima. Chodzenie jest bardzo zdrowe. Warto zobaczyć, jak światowa elita chodzi bardzo szybko. Żeby chodzić szybko, trzeba zacząć chodzić. Zapraszam każdego na zawodach, które będą właśnie 4 maja w samym sercu Warszawy. Zobaczycie mnie osobiście w trakcie walki o jak najwyższe miejsce, w trakcie walki o minimum na Mistrzostwa Świata. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Macher Ben Chlima. Kończymy serwis wydarzeniem aktualnie trwającym. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn Koźle grają u siebie za Sekoresowią Rzeszów, stawką 5. miejsce w plus lidze, a na tablicy wyników w pierwszym secie prowadzenie Zaksy 22-19. Jeżeli Zaksa zwycięży, zajmie rzeczoną lokatę w rozgrywkach. Jeżeli Resowia, potrzebne będzie jeszcze jedno spotkanie. A sport wróci na naszą antenę po 21. Wieczorem i w nocy uwaga na burze z ulewnymi deszczami. Mieszkańcy zagrożonych obszarów dostali SMS z ostrzeżeniem przed podtopieniami. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od 3 do 13 stopni Celsjusza. Jutro miejscami zagrzmi i będzie intensywnie padać. W górach może sypać śnieg. Temperatura ma wynieść od 9 do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią Państwo komentując słowa badaczki Kingi Stępniak z Uniwersytetu Warszawskiego, która bada psy i wilki i jest zdecydowanie przeciwna, by psy w lesie biegały luzem. Dostrzegają Państwo jednak wyjątki od takiej zasady. Są takie sytuacje, że muszą pieski biegać po lesie bez smyczy. Mam tutaj na myśli psy poszukiwawcze, które podczas akcji poszukiwawczych pracują. Jeśli dana osoba jest na przykład zaginiona czy poszukiwana w lesie, pracują w lesie biegając bez smyczy i pracują górnym wiatrem. Nie ma takiej możliwości, żeby przewodnik szedł z nimi na smyczy. A druga taka sytuacja, kiedy pieski wchodzą do lasu bez smyczy, to wtedy, kiedy trenują przed takimi akcjami, bo to też jest konieczne, aby trenowały w środowisku, w którym później będą pracowały. Dzwonią Państwo nie tylko w związku ze zwierzakami, ale i z hulajnogami na chodnikach i na drogach. Jechałem parę dni temu za hulajnogą. Jechał prawidłowo po drodze, nie po chodniku. Teren zabudowany, no musiałem niestety przekroczyć prędkość w terenie zabudowanym, żeby zobaczyć, ile jedzie. 75 na godzinę. Nie pytam, czym Pan jechał, Panie Robercie. Nie pytam. Wkrótce w Trójce popytamy o dawne odmiany jabłek, teraz niespotykane, i o deregulacyjną bombę legislacyjną. A Państwo mogą dzwonić. 2 2 7 3. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of 14 minut po 18 dzwonią państwo. Komunię ma się w wieku 10 lat, a jest to elektryczna hulajnoga najczęstszym lub bardzo częstym prezentem komunijnym. Na kartę rowerową trzeba mieć już skończone 11 lat, a jeżeli hulajnoga miałaby być motorowerem, to od 14 lat. Mamy tu takiego jednego, co hulajnogę dostał na komunię. Na pierwszą komunię dostałem hulajnogę i jeździłem tą hulajnogą na ryby. Później jeździłem na ryby rowerami, motocyklami, autami i tak dalej. Ale największe połowy miałem za czasów, kiedy jeździłem na ryby hulajnogą. Hulajnoga ma coś w sobie. Pod jednym warunkiem. Z jedną nogą się odpychamy, a drugą stabilizujemy. Pewnie jak pan Adam na tej hulajnodze na ryby jeździł, to podjadał koksy, malinówki, kosztele i papierówki. Niełatwo się ich szuka na targach i w sklepach, bo królują ligole, gale, jonagoldy i szampiony. Tęsknią państwo za dawnymi jabłkami? Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić, a o jabłkowych trendach opowie państwu Karolina Gonet. Czerwone jabłuszko, Na straganie w dzień targowy takie toczą się rozmowy. Te bardziej słodkie, te twarde, te soczyste i te pachnące dzieciństwem. Odmian jest tyle, że czasem nawet sadownik się zawaha, a po latach niektóre jabłka wracają, ale w nowej odsłonie. Na przykład Red Delicious. To jest jedna z najstarszych odmian, ma już ponad 140 lat. Dr Tomasz Lipa, sadownik, Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Natomiast są klony, jakby mutacje sporty, no wszystko troszkę ulepszone, czyli lepiej wybarwione. W Polsce znana raczej 40-50 lat temu w formie odmiany Starking i Starkingson, które nie przyjęły się. Dzisiaj mamy klony, które są ładniejsze i smaczniejsze. Cieplejsze zimy i dłuższe sezony sprawiły, że w polskich stadach zaczęły rosnąć odmiany, które wcześniej można było zobaczyć co najwyżej w katalogach albo na południu Europy. I nagle polskie jabłko zrobiło się trochę bardziej egzotyczne. Byliśmy ograniczeni w kilku odmianach ważnych, takich jak Golden Delicious, jeszcze dawniej był uznawany za odmianę ciepłolubną. Co prawda jeszcze nie uprawiamy tego zielonego jabłuszka, które Państwo kojarzycie, czyli Granny Smitha, bo to jest odmiana, która wymaga długiego okresu wegetacji, ale za to mamy inne odmiany. W naszym sadzie mamy też produkcję odmiany japońskiej Fujikiku, która potrzebuje długiego okresu wegetacji i właśnie wysokiej temperatury, żeby uzyskać smak i kolor. Karolina Dębska-Zeidler, sadowniczka, gospodarstwo sadownicze Dębski Sad. Z każdym rokiem nam się to udaje. My troszeczkę się zachłysnęliśmy innymi gatunkami, które są, żebyśmy mieli wybór. Kamila Janowska, ekspertka w dziedzinie sadownictwa i promocji jabłek. Natomiast wróćmy do tego, co jest tutaj lokalnie produkowane, co jest pełne witamin, najlepszych składników. Co z tymi starymi, klasycznymi odmianami, jak koksa pomarańczowa czy kosztele? Jeszcze są, ale nie na pierwszej linii frontu. Trzeba się ich trochę naszukać. Nasi konsumenci się upominają o te odmiany, to już możemy je spotkać na targowiskach. Na przykład mamy powrót do odmiany Lobo, która była hitem lat 80. Konsumenci chcą niektóre odmiany i nasi sadownicy się dostosowują. To nie jest skala masowa, ale mamy te stare odmiany na targowiskach. Możemy spotkać jeszcze właśnie malinową, oberlandzką, czy kosztele nawet. To nie jest skala duża, ale konsumenci, którzy bardzo, bardzo poszukują, jeśli cierpliwie dopytają swoich sprzedawców, to myślę, że w kolejnych latach tych odmian może być nawet więcej na rynku. Stare odmiany nie zniknęły, ukryły się gdzieś między skrzynkami a wspomnieniami. Może pora ich poszukać. A kto znajdzie, ten może odkryje smak, którego nie da się podrobić. Mamy tu takiego jednego Michała w redakcji, co poluje na koksy, ale inną starą odmianą nie pogardzi. Jeśli Państwo wiedzą, gdzie szukać dawnych odmian jabłek, czekamy na wskazówki. 2 2, 7 3, Daniel to wszystko zbierze i na pewno Michałowi wyśle. Nie rusza się stąd. 21 minut po godzinie 18. Tu trójka. Modne ostatnio słowo deregulacja przełoży się na słowo trudniejsze, w praktyce przynajmniej, legislacja. Premier zapowiedział, że na pierwszym etapie tejże Sejm przyjmie 120 ustaw. Słowa to największa przebudowa Polski od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, brzmią poważnie. Pojawia się tylko pytanie, czy i kiedy zobaczymy efekty pomysłów na zmiany, których jest mnóstwo. Józef Niewiarowski rozmawiał z Krzysztofem Izdebskim, prawnikiem, ekspertem tworzenia prawa z Fundacji Batorego. Jest pan teraz na stronie, tak? Sprawdzamy. Widzę. Może pan znaleźć niżej liczbę projektów które jest. Przekazali już... stronie rządowej. Teraz mamy 120 ustaw, o których dzisiaj mówił premier Donald Tusk. I będziemy to głosowali na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich. Planowanych dni posiedzeń Sejmu jest 47, to jest do stycznia przyszłego roku. Takie szybkie wyliczenia to jest 2,5 ustawy na jeden dzień. Mieliśmy ustawy, które przyszły przez trzy czytania w 2 godziny w poprzedniej akurat kadencji parlamentu. Natomiast to się da pan daj nie da jednocześnie, bo pan przyjmuje bardzo szybką ścieżkę. To ja mam teraz taki przykład ustawy tak zwanej quick win. Poziom skomplikowania wdrożenia krótki. To, że to jest quick win, to zespół pana Brzoski ocenił tak jeszcze, jest. Prawda? No to może być nie taki quick win zdaniem na przykład ekspertów Rządowego Centrum Legislacji. Propozycja brzmienia: w celu wdrożenia rozwiązania kluczowe będzie dokonanie nowelizacji przepisów ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ten quick win to jest, zachowując jakąś przyzwoitość w procedurach, co najmniej 2 miesiące. Ale mamy tutaj drugą ustawę, która już nie jest określana jako quick win. To jest kolejki do lekarzy opieki zdrowotnej w ramach NFZ i chodzi o to, żeby te kolejki ucyfryzować, żeby powstała taka wspólna baza danych dotyczących kolejek. Szczegółowy opis problemu to jest prawie 2 strony tekstu. Propozycje zmiany są też w miarę długie, bo to jest mniej więcej 1 strona takiego niewyboldowanego tekstu. Jedna rzecz to jest ten proces legislacyjny, kolejna rzecz w tym przypadku akurat to jest stworzenie systemu. No i tam jest takie zdanie: dokładne koszty wprowadzenia zmian, w szczególności w systemach IT, nie są możliwe do szybkiego oszacowania. Pewnie jest podobnie w innych tych przykładach, które tutaj mają się deregulować. To jest to, że nie ma takich wyliczeń, nie ma właśnie tej oceny. To wymaga zaangażowania takiego analitycznego, ministerstw, pracowników ministerstw, dokonania analiz właśnie, ile coś kosztuje. Ile pan szacuje? Tutaj by było wskazane systemowe podejście. A jak systemowe podejście? Oceniam to na kilkanaście miesięcy, jeżeli ona miałaby być poważna. Jeżeli nie, no to oczywiście znowu możemy te 3 miesiące uchwalić wszystko, najwyżej życie zweryfikuje. O e-kolejkach mówimy już od paru ładnych lat. Od wielu lat rozmawiamy również o cyfryzacji sądownictwa, o regulacji kryptowalut. Pan mówi, że się będzie trzeba nad tym pochylić i długo popracować, powód, a oni mówią, że należy to po prostu zrobić. Jest powód, zrobić. Dla którego tych wielu rzeczy, o których pan wspominał, chociaż mówi się od nich od lat, nie ma. Bo to jest fajnie napisać, wymaga zmiany tutaj, tak? Ale znowuż, mi się nie wydaje, przy tym tempie zaproponowanych zmian, nie jest możliwa dokładna tego analiza. I być może obok już trzymając się tych kolejki do lekarzy, to nie jest być może zmiana artykułu 20 ustawy, ale zmiana szeregu różnych ustaw, dokonania przesunięć budżetowych. No nie niestety to trwa, ale ten czas, który jest temu poświęcony, on naprawdę jakby profituje. Na ile pan ocenia prawdopodobieństwo dobrego wdrożenia tych 120 ustaw jeszcze w tej kadencji Sejmu? Bardzo optymistycznie 1. A później trzeba będzie oczywiście wdrożyć. Wdrożyć trzeba, znaczy czy prezydent, czy ten, czy inny podpisze. Oj, sporo rzeczy. No, także to trochę trwa. Jakby super, że ktoś się też za to bierze. Na pewno trzeba ułatwiać życie, ale też czasami próba szybkiego ułatwienia życia kończy się na jego utrudnieniu, a tego byśmy w koniec końców nie chcieli, bo będą kolejne zespoły deregulujące deregulację. Deregulacja, legislacja, konsternacja? Back again, don't tell me it'll be like this until the end. I'm learning to serve my friend, these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Oh, is it too late for me?

www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. 18.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polskie MSZ stanowczo potępiło rosyjskie ataki na Kijów i Charków. Na platformie X resort wyraził solidarność z Ukrainą, składając wyrazy współczucia. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego zmasowanego strzału Kijowa wzrosła do 12, 90 osób jest rannych. 11-latek pomógł wykryć sprawcę kolizji w Słupsku. Chłopiec zostawił za wycieraczką jednego z dwóch rozbitych samochodów kartkę z informacją o numerze rejestracyjnym i marce pojazdu, który odjechał z miejsca zdarzenia. Policja ustaliła, że samochodem kierował 33-latek, jak się okazało, stracił wcześniej prawo jazdy. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł. Odpowie też za kierowanie bez prawa jazdy. Najpotężniejsza postać włoskiego kościoła, kardynał Matteo Zuppi, wskazywany jako jeden z głównych kandydatów na nowego papieża, zażartował, że nie opuści rodzinnej Bolonii tak długo, aż drużyna piłkarska z tego miasta nie zdobędzie mistrzostwa kraju. Kardynał Zuppi, słynący z poczucia humoru, to zagorzały kibic klubu z Bolonii, w którym gwiazdą jest polski bramkarz Łukasz Skorupski. Aktualnie Bolonia jest czwarta w tabeli włoskiej Serie A. Ostatnio była mistrzem kraju w 1964 roku. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Czy będzie w końcu długo zapowiadany jeszcze przez poprzedni rząd rejestr cen mieszkań? Sejm przyjął ustawę, która ma zmusić deweloperów do tworzenia stron internetowych z cennikami. A do pomysłu przekonywał dziś w Sejmie poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. By poznać ceny mieszkań, zadzwoniono do 20 deweloperów. Wykonanie tych telefonów trwało około 1,5 godziny. 5 deweloperów w ogóle cen nie podało, zapraszając na spotkanie albo odsyłając do wypełnienia specjalnego formularza i ujawnienia dodatkowych danych. 6 deweloperów podało ceny, ale bez wskazania, czy to są ceny netto, czy brutto. Kolejnych kilku nie podało pełnej ceny. Na komentarz poprosiliśmy też Pawła Wojciechowskiego z Instytutu Finansów Publicznych. W ogóle jestem za jawnością, nawet wynagrodzeń, więc jeśli deweloper poda swoje ceny, ktoś wchodzi na strony internetowe i pada ofertę, to chce wiedzieć, czy ten towar, nazwijmy to, kosztuje milion, czy pół miliona. I to jest dość istotna informacja, bo po co ma dzwonić i zawracać głowę. Ale nie wiem, czy potrzebne jest w czasach deregulacji, czy potrzebne są kolejne regulacje. Na ten temat nie mam zdania, mamy strasznie dużo regulacji. Może to powinna być inicjatywa tak zwanej samoregulacji, czyli samych deweloperów, którzy mogliby sami powiedzieć, dobrze, my chcemy mieć taką dobrą praktykę, chcemy podawać ceny wywoławcze. A przypomnijmy, że jawność cen mieszkań miałaby dotyczyć tylko rynku pierwotnego. Przyspiesza rozwój przemysłu kosmicznego w Polsce. Zajmująca się satelitami obserwacyjnymi firma ICEYE otwiera w Katowicach drugie po Warszawie swoje biuro w Polsce. Poinformowała o tym w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który właśnie odbywa się w Katowicach. Firma ICEYE ma polsko-fiński rodowód i obecnie na orbicie dysponuje flotą 50 sztucznych satelitów radarowych, które służą do obserwacji Ziemi. Jak mówił prezes firmy, Rafał Modrzewski, satelity ICEYE są w stanie w krótkim czasie dotrzeć i sfotografować dowolne miejsce na Ziemi. To się fantastycznie sprawdziło w momencie, kiedy Polskę niestety nawiedziły powodzie, ponieważ my wtedy skierowaliśmy wszystkie nasze satelity na obszar powodziowy. Zrobiliśmy zdjęcia tego, co się dzieje. A według rankingu Fast Company ICEYE plasuje się na 20. miejscu wśród 50 najbardziej innowacyjnych firm świata oraz zajmuje drugie miejsce w sektorze kosmicznym. Kończymy notowaniami walut i giełdą. Za dolara płacimy 3,75, za euro 4,26, frank kosztuje 4,53, funt 4,99, a giełda dzisiaj wystrzeliła WIG20 na zamknięciu ponad 3,5% nad kreską. Uwaga na burze i podtopienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący południa Polski. Jeśli Państwo nie dostali, to treść komunikatu to uwaga, dziś i w nocy silny deszcz z towarzyszącymi burzami, możliwe podtopienie, nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Jutro w ciągu dnia miejscami zagrzmi i będzie intensywnie padać. W górach może sypać śnieg, a temperatura ma wynieść od 9 do 21 stopni Celsjusza. 24 minuty do godziny 19. Za chwilę w Trójce reportaż o piosence, o której trudno uwierzyć, że ma aż 20 lat. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said 21 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zawsze być niewinnym i prawdziwym. Tak marzył Maciek Kurowicki, pisząc tekst piosenki Załoga G. Przebój powstał 20 lat temu i na początku nikt nie spodziewał się, że to będzie taki hit. Dzisiaj utwór doczekał się wielu coverów. Publiczność śpiewa refren czasami głośniej niż zespół Hurt, a teledysk, który powstał zupełnie bez budżetu, ma ponad 10 milionów wyświetleń. O kim jest ten utwór, dlaczego fascynuje i jaka jest prawdziwa historia jego autora, opowiada Magda Skawińska ze studia reportażu Polskiego Radia, która sama chętnie podśpiewuje ten refren. To będzie reportaż Załoga G. Posłuchajmy. Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię, jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, drażliwy i nieznośny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Się pojawia ten początek refrenu i widzę publiczność w ekstazie, to ja po prostu zapominam o wszystkim. Jestem tym i nie jestem w stanie już wrócić do śpiewania na przykład, nie? Stop! Czy ktoś z młodszych wie, co to była Załoga G? Podpowiem. Ekipa z japońskiej kreskówki, która w kosmosie ratowała potrzebujących. Czy ja wiedziałem, że to będzie super hit? No nie, no wiedziałem, że melodyjna jest ta piosenka, fajna. Ale wydawało mi się, że jak na to, co wcześniej robił Hurt, to ten tekst jest taki bardzo szczery i taki aż czasami właśnie naiwny. Nagle taką nową odsłonę Maczka usłyszałem. Na jednej z przeciągających się imprez z piątku na sobotę, powiedzmy, nad ranem, oglądaliśmy z przyjaciółmi stare polskie bajki i zastanawialiśmy się, jacyś wtedy byliśmy, co one nam robiły, jakie nam przestrzenie otwierały. W pewnym momencie poczułem właśnie, że szkoda, że tacy już nie jesteśmy. I zrobiłem sobie notatkę o tym, że chciałbym napisać taką piosenkę, żeby to była trochę taka świecka spowiedź. Wymyśliłem ten mostek, chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy i tak dalej. I bardzo szybko powstał ten tekst. Czułem, że powstało coś niezwykłego, ale w momencie, kiedy była premiera płyty, wystraszyłem się tego i wyparłem. I decyzja o pierwszym singlu była zupełnie inna. Teledysk do Załogi powstał pół roku później, kiedy było już pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Teledysk, który na YouTubie ma ponad 10 milionów wyświetleń, wymyślił Dariusz Szermanowicz. Pojechał z operatorem w miejsce, które wrocławianie nazywają Trójkątem. Zespół ulic, przy których stoją piękne XIX-wieczne kamienice, znany był przed laty z dużej przestępczości. Nie mieliśmy kompletnie budżetu na ten teledysk. Ja się troszeczkę inspirowałem takimi klipami, gdzie był dokumentalnie przedstawiany świat. Mojego kolegę operatora Sławka Panasiewicza Sonego zaprosiłem do tej współpracy. Przyjechaliśmy właśnie na to podwórko, wysiedliśmy z tą kamerą we dwójkę, rozejrzeliśmy się i ta scena, gdzie te dzieciaki atakują kubę na śmieci, to była pierwsza scena, którą nagraliśmy, bo to było tak, że my rozglądaliśmy się po tym podwórku, wyciągaliśmy sprzęt, nagle patrzymy, a tam dzieciaki się kręcą koło kubła na śmieci. Szybko odpaliliśmy kamerę i dlatego te ujęcia są tak bardzo z daleka, no bo nawet do nich nie podeszliśmy. I tam się rozegrała ta super sytuacja, gdzie tak później w teledysku do rytmu chłopak uderza w kubeł i później uderzają tymi jakimiś tam fragmentami mebli, rzucają do środka. To już wtedy wiedziałem po tej scenie, okej, to uda nam się, coś tutaj zrobimy. Maćkowi na początku teledysk się nie spodobał. Minęło 20 lat, podoba mi się ten teledysk bardzo. A dlaczego ci się nie podobało? Może dlatego, że ta piosenka była po prostu moją historią osobistą. A ja nie jestem chłopakiem z Trójkąta. Jestem chłopakiem z jednej z najlepszych dzielnic we Wrocławiu, Biskupina. I nie jest moim doświadczeniem taka przestrzeń, która jest pokazana w tym teledysku. Mam taki dość niezwykły szlak osobisty. Moja mama skończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mieszkaliśmy między innymi w Zamku Książ, gdzie mama pracowała przy renowacji. Mieszkaliśmy w żeńskim internacie Liceum Plastycznego w Nałęczowie, gdzie moja mama uczyła. Mieszkaliśmy w domu w Wiśniczu, gdzie mama uczyła w liceum plastycznym. Mieszkałem też we Wrocławiu, na Biskupinie i wracałem do niego nieustannie, do dziadków. Mieszkałem potem też rok we Włoszech, częściowo w obozie dla uchodźców w Latinie pod Rzymem, potem w Rzymie i potem mieszkałem kilka lat w Kanadzie i potem wróciłem do Wrocławia, gdzie mieszkam od początku lat 90. Życiorys Maćka Kurowickiego nadaje się na film. Kiedy słuchałam piosenki Załoga G, nie miałam pojęcia o jego życiowych doświadczeniach. Wyjechaliśmy dlatego, że moja mama miała taką historię, że miała przyjaciela, który był przekonany o tym, że służba bezpieczeństwa nie wie o tym, że jest stażystą Radia Wolna Europa. Przyjechał na wakacje do Polski, byliśmy w Krakowie, rozeszliśmy się w rynku po jakimś miłym obiedzie, jak gdzieś poszedłem sobie coś zobaczyć, umówiłem się z mamą i jej przyjacielem za, powiedzmy, pół godziny i ich tam nie było. Stali zgarnięci przez SB. Moja mama pojawiła się w mieszkaniu, w którym spaliśmy u przyjaciół. Dzień później pobita, zmasakrowana. Ten człowiek został deportowany z Polski, a ja jednocześnie byłem młodym antykomunistą i dystrybuowałem wydawnictwa prasy podziemnej, Solidarność Walczącą, Z Dnia na Dzień i tak dalej, Biuletyn Dolnośląski. To między innymi niektórym nauczycielkom w mojej szkole podstawowej. I moja mama, widząc moje ambicje polityczne, między innymi z tego powodu i z tego osobistego doświadczenia, postanowiła, że musimy wyjechać po prostu, żeby mi oszczędzić tego. Jakby ktoś mnie zabrał wtedy na zachód, spełniłyby się moje marzenia. Ja absolutnie nie chciałam. Czułem się porwany. I parę lat potem, jak po prostu się zbiegł koniec tej pierwszej szkoły z odbiorem przysięgi przy obywatelstwie kanadyjskim, to ja natychmiast czmychnąłem do Polski. Byłem niezasymilowany. I wymyśliłem sobie, że będę zawodowym fotoreporterem. No i stałem się nim natychmiast. Czyli o muzyce jeszcze wtedy nie myślałeś? O muzyce, o tekstach? Nie, zupełnie. Przyjechałem do Polski w 1988 roku na wakacje. Oprócz poznania środowiska i stałem się częścią jakby tej młodej ekipy Pomarańczowej Alternatywy Wrocławskiej, trafiłem na festiwal w Jarocinie jako widz. I zachwyciłem się. W 1992 roku Maciek Kurowicki zakłada zespół Hurt. A w 2005 ukazuje się ich szósta płyta, na której jest właśnie piosenka Załoga G. Maciek gdzieś szukał różnych wydawców, więc jeżeli tamci duże wytwórnie nie zwróciły uwagi na ten materiał, no to chyba nikt nie wierzył, że to może być przebój, ale tak z przebojami jest. No nie można zaplanować w komputerku, że to akurat wyjdzie, nie? Wątpliwości nie miał dziennikarz Trójki Tomasz Żonda. Dość dobrze znałem wcześniej już Maćka Kurowickiego, bo lubiłem zespół Hurt. I kiedy dostałem płytę, okazało się, że jest tam Załoga G. To jest to numer, który moim zdaniem miał być szansę wielkim przebojem. Tak mi się wydawało, ale jakoś szczególnie nikt nie był nim zainteresowany. I któregoś dnia wchodzę do gabinetu naszego dyrektora, wówczas to był Witek Laskowski, który patrzy na mnie z takim wyrzutem i prawie ze złością mówi: a dlaczego ty puszczasz takie utwory w nocy? Ale w jakie utwory? To ten coś tam, jak Bolek i Lolek. Ja mówię, co, coś złego? Nie, to świetny numer, ale dlaczego puszczasz to w nocy? Przecież, jak dobrze wiesz, nie mam audycji w ciągu dnia, tylko mam audycję w nocy. W związku z tym, kiedy mogę zagrać, to wtedy gram. To dlaczego my nie gramy tego w ciągu dnia? Mówi do mnie dyrektor. Ja mówię, no to już ty jesteś dyrektorem. Załogę G bardzo promowało Radio Bis, czyli dawna czwórka, którym kierował wtedy Paweł Sito. Zrobiło na mnie wrażenie w zasadzie od pierwszego wysłuchania cała tam litania skojarzeń, które dotyczyły mojego dzieciństwa. Zdecydowanie tytuł Słomek i Atomek. Wszystkie te postaci znali ludzie, wszystkie. Bolka i Lolka, Pipi, Tytusa, no i te rzeczy, już nie popkulturowe, ale też, które tam były, no po prostu dotyczyły wszystkich. Naprawdę czułem się, że to w jakiś sposób o mnie. Tożsamości, które można dzielić z ludźmi, się przydarzają częściej lub rzadziej. Jakby tutaj nastąpiła suma wspólnych tożsamości. Dostaję takie sygnały od początku, od premiery. Ta piosenka stała się w jakiś sposób, mam wrażenie, automatycznym klasykiem, bo pisali do mnie ludzie wtedy ode mnie dużo starsi, 50-letni, 50-paroletni, a jednocześnie na koncertach wtedy, w 2005 roku, były tłumy osób nastoletnich, ale też 30-letnich i upgrade'ują się do tego kolejne pokolenia osób, które zaczynają słuchać muzyki. Nie mam nieczystej intencji, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, cyniczny i zazdrosny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Nawet miałem taką historię ostatnio, że w jednym z wrocławskich klubów barmanka, dziewczyna młoda, pewnie ci się pyta, a czym ty, Maciek, się zajmujesz? A ja mówię, mam taki zespół. A jaki? Ja mówię, hurt. Ona mówi mi, niemożliwe. Dlaczego? Bo ja byłem na koncercie 2 tygodnie temu i ciebie tam nie było. A ja mówię, no byłem. Czasami osoba, która jest na scenie, jest kimś innym, inaczej jest widziana niż człowiek, który jest metr od nas. No i to była dziewczyna 20-kilkuletnia. Nawet powiedziała, że jak zaczęliście to grać, to wszyscy się zbiegli, to było takie niesamowite i tak dalej. Widzę ten powtarzalny entuzjazm u młodych ludzi i sentyment i uwagę od ludzi w innych grupach wiekowych stale. Udał się Maćkowi ten numer. Życzę mu jak najwięcej takich przebojowych piosenek. Czyli taki song pokolenia się zrobił. No tak, tak, tak, tak. Wczoraj przeglądałem ten teledysk, to widziałem, że tam wpisują się po 40 osoby i cały czas ich to łapie za serce. Myślę, że jakbyśmy dzisiaj przyjechali zrobić ten teledysk, to byłoby ciężko, bo nie ma tu tych dzieci. Teraz większość dzieciaków siedzi w telefonach, siedzi w domach. Udało się zarejestrować tą nudę podwórkową. Grają w piłkę, jeżdżą motorem albo się nudzą, kopią puszki. To był ostatni moment na zarejestrowanie tamtego pokolenia. Muszę powiedzieć, że do tego stopnia się utożsamiam z tą piosenką, że gdzieś też się utożsamiam z stylem bycia Maćka, ekstrawertykiem, który gada cały czas, ale jest odbierany jako sympatyczny ktoś, nawet czasami kogoś może wkurzyć pewnie, nie? I który nie chce zostać uznany za starego i po prostu zarówno piosenkami, jak i stylem bycia, ubrania i tak dalej, chce być po prostu świeży. I tak właśnie jest. Także fajna piosenka. Po 1989 roku jedna z bardziej takich charakterystycznych, które mówią o ludziach po prostu, tacy jacy są. Jeśli odrzucimy te wszystkie postaci z kreskówek, z filmów, no to okazuje się, że ta piosenka jest troszkę o każdym z nas. O naszych słabościach, o naszym dążeniu do bycia sobą mimo wszystko i akceptowania siebie pomimo swoich wad, swoich niedoskonałości. Oprócz Piotrka Sida, który jest współkompozytorem tego numeru, za produkcję, i to jest część tej opowieści, odpowiedzialny jest Marcin Bors i Andrzej Gienia-Markowski, tak to wyprodukowali, zmiksowali, że ta piosenka brzmi nieustannie, bardzo współcześnie, jeśli chodzi o produkcję i brzmienie dosłownie. Czy oprócz was, oprócz hurtu, ktoś jeszcze grał? Załogę G? Ta piosenka była coverowana i jest coverowana przez mnóstwo młodych zespołów. W internecie można na przykład znaleźć teledysk nakręcony przez zespół Szpów Pamiątkowy. No i taka najgłośniejsza, chyba ta zrealizowana w ramach męskiego grania przez Dawida Podsiadło i Vito Bambino. I bardzo mi się podoba ta wersja. Załoga G, czy Bolek i Lolek, to dla rówieśników Paćka, no to jest takie wspomnienie młodości. Byłem kiedyś u Artura Orzecha w Trójce i puszczałem w jego programie moje ulubione piosenki i puściłem między innymi, to było już wiele lat temu, Marka Grochuty, Dni, których jeszcze nie znamy. Jak ta piosenka leciała, to mówię nagle tak do Artura, kurczę, jakie dni, których jeszcze nie znamy? Najważniejsze jest teraz, a nie te projekcyjne, wszystkie historie. W ogóle to jest bardzo lubię, ale to nie jest najważniejsza piosenka w moim życiu. Sam tekst, ta osobista warstwa, ona też trafia, bo ona jest bardzo prawdziwa, nie? Bywa, że nie jestem szczery, czasami zwyczajnie kłamie, jestem próżny, pazerny, dbam o tylko swoje litery. No, rzadko kto tak powie. Szczególnie w takiej piosence, która właśnie jest takim hymnem pokolenia. Prawda o nas, która tak wstydliwa taka. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady, jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Ale cóż to oznacza, to niewinny też, prawda? Jak nie napisałbym takiej piosenki teraz, na pewno nie byłbym w stanie jej napisać, ponieważ ani nie chciałbym być niewinny i prawdziwy, ani pełen wiary i nadziei, bo są takie konstrukty. Tak myślałem wtedy, tak to widziałem. Po prostu jestem zbiorem różnych człowieczych cech, złych i dobrych, i to wszystko. Pokoleniowa piosenka i pokoleniowe słowa.